sajane aku ngerti lah aku ki mbok apusi. Ning aku yo etok-etok percaya lah. Ben kowe bahagia. Wis ta bosku, los. Jarno wis. Babah mletre. Matur suwun merko wis ngukir loro. Loro ning ati ora bakal bisa lali. Sepiro caramu nglarani ati. Bakal tak eling-eling tekan mati. Terima kasih. Sisi. Meletre, let's go.